الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة النساء کی 100 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے اور 101ویں آیت کی تفسیر ابھی شروع ہوئی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم زمین میں سفر کرو, فلیس علیکم جناحن, تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ان تقصروا من الصلاۃ, کہ تم بعض نمازوں میں قصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تم اس بات کا خوف کرو کہ کفار تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا, بے شک کافرین تمہارے کھلے دشمن ہیں, واضح طور پہ دشمن ہیں. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز قصر کے بارے میں اجازت مرحمت فرمائی, اور آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ نماز قصر بعض نمازوں میں ہوگی اور فرض والی نمازیں ہیں, جیسے ظہر ہے, عصر ہے, عشاء ہے, ان کے چار فرضوں کو دو کر کے پڑھیں گے. قصر کا مطلب نصف کر کے پڑھنا, اور باقی جتنی نمازیں ہیں جیسے فجر کی دو رکعتیں ہیں, مغرب کی تین ہیں, وتر تین ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بقیہ تمام سنن اور نوافل, یہ اپنی سابقہ حالت میں اسی طرح رہتے ہیں, باقی رہتے ہیں. سنن نوافل کے بارے میں دوران سفر اجازت ہوتی ہے کہ اگر موقع ملے تو ادا کر لے, اگر موقع نہ ملے اور ترک کر دیا تو انسان گناہگار نہیں ہوتا, اس کے بارے میں کوئی گرفت نہیں ہوتی. یوں ہی دوران سفر جماعت بھی واجب نہیں رہتی, جمعہ وغیرہ بھی واجب نہیں ہوتا. تو بہرحال اس میں اللہ تعالی نے نماز قصر کی اجازت مرحمت فرمائی اور سفر کو بنیاد بنایا, اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فقہائے عظام نے شرعی سفر کی مقدار بیان کی ہے اور اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. جو مطلب تحقیق شدہ قول ہے وہ یہی ہے کہ 57.5 میل یا 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اگر کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے گا تو وہ شرعاً مسافر ہو جائے گا اور نماز قصر کر سکتا ہے. اب جب یہ کسی جب تک سفر طے کرتا رہے گا اس وقت تک نماز قصر ہوں گی, جب کسی دوسرے شہر کی حدود میں داخل ہو جائے گا تو حد میں داخل ہو جانے کے بعد اب اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ کیا نیت ہے. اگر تو نیت یہ ہے کہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہروں گا تو نماز قصر ختم ہو جائے گی, مسافرت ختم ہو جائے گی, یہ مقیم ہو گیا اور پوری نماز پڑھنی ہوگی. اور اگر 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہے تو ایسی صورت میں اب بھی یہ مسافر ہے اور نمازیں قصر ہی کرے گا. لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسافر کسی شہر میں پہنچا اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی ہی نیت ہے لیکن وہاں کے مقامی امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے, تو پھر مقیم امام کا ہی اعتبار ہوگا, وہاں پر یہ مسافر پوری ہی پڑے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی شہر میں داخل ہونے کے بعد انسان کی وہاں پر اقامت کی نیت کا اعتبار اسی وقت ہوگا جب یہ شخص خود اپنے فیصلے میں خود مختار ہو, کسی اور کی مرضی, کسی اور کے فیصلے کے تابع نہ ہو. مثال کے طور پہ جیسے زوجہ ہے, وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی مقام پر پہنچی, تو چونکہ شوہر کی مرضی فوقیت رکھتی ہے لہذا اگر شوہر نے نیت کی ہے کہ 10 دن میں چلے جائیں گے اور عورت یہ ارادہ کرتی ہے کہ 1 مہینے بعد جائیں گے, تو عورت کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا, شوہر کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس عورت کو بھی قصر کرنی ہوگی. تو یہ مسائل کچھ ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے. لیکن ایک توجہ طلب بات مزید آگے ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نمازوں میں قصر کرو, اور شرط لگائی کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اگر تمہیں کافر لوگ فتنے میں مبتلا کریں, یعنی کافروں کے فتنے میں مبتلا کرنے کا خوف ہو, اس وقت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نماز قصر کرنے کی اجازت ہے. تو حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی پوچھا کہ یا امیر المومنین, اب تو بڑا پر امن سفر ہوتا ہے, مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا, تو کیا ہم اب بھی نمازوں میں قصر کریں گے؟ کیونکہ ان کی توجہ اسی شرط کے اوپر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کرنے کو مقید کر دیا ہے کفار کی طرف سے فتنے کے پہنچنے کے خوف کے ساتھ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اس پر بڑا تعجب ہوا تھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نمازیں قصر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک صدقہ ہے، اس صدقے کو قبول کر لو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ صدقے کو قبول کرو، تو اب چاہے حالت سفر میں انسان خوف میں مبتلا ہو یا امن میں مبتلا ہو، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ نمازیں قصر ہی کرے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے بعد صحابہ کرام بڑی پر امن حالت میں تھے، اس زمانے میں بھی بعض سفر بڑے پر امن حالت میں تھے، لیکن اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ہر حالت میں قصر نمازیں کرتی پڑھی جاتی رہی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا نہ صحابہ کرام نے۔ لہٰذا جب چونکہ نبی کریم نے حکم دے دیا کہ صدقے کو قبول کرو، اس لیے فقہا نے فرمایا کہ نماز قصر کرنا واجب ہے۔ اب اگر کوئی یہ چاہے کہ چلو میں قصر سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہوں، میں پوری چار رکعتیں پڑھ لیتا ہوں اور ہے وہ مسافر، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، پڑھے گا تو نماز تو ہو جائے گی کہ دو اس کے فرض ہوں گے، آخری والے دو پھر نفل بن جائیں گے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ گناہگار بھی ہوگا، تو اس لیے توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے نماز خوف کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد میں تشریف لے گئے، کفار سے سامنا ہوا، ظہر کا وقت آیا تو آپ نے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، کفار ان کی عبادت کو دیکھ کے رک گئے اور مسلمانوں نے آرام سے نماز ادا کی اور پھر دوبارہ کفار سے مقابلہ شروع ہوا۔ تو بعض کفار نے کہا کہ یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ یہ سارے کے سارے نماز میں مشغول تھے، اگر اسی وقت ہم حملہ کرتے تو بآسانی ان پہ غلبہ پا جاتے۔ تو پھر کسی نے ان میں سے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ عصر کی نماز چونکہ مسلمانوں کو بہت زیادہ پیاری ہے تو عصر کی نماز میں حملہ کریں گے اور ان کے اوپر اچانک حملہ کر کے ان کو شکست سے دوچار کریں گے۔ یہ منصوبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرمایا اور آپ کو نماز خوف کی تعلیم فرما دی کہ آپ نماز خوف کو ادا کریں، اس طریقے سے مسلمانوں کا ایک گروہ نماز میں مشغول رہے گا اور ایک گروہ کفار کے سامنے رہے گا اور اس طریقے سے کفار حملہ نہیں کر سکیں گے۔ نماز خوف کا مختصر طریقہ یہ ہوتا ہے، اور یہ جو میں طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور بھی کئی طریقے ہیں لیکن یہ ایک طریقہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے اور اکثر فقہا نے اس کو قبول کیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی پوری جماعت کے پورے جو لشکر ہے اس کے دو گروپ بنائیں گے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوگا اور ایک دشمنوں کے سامنے ہوگا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہے وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت نماز ادا کرے گا، ایک رکعت پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ گروپ بغیر سلام پھیرے اتر چلا جائے گا کفار کے سامنے، اور جو کفار کے سامنے ہیں وہ آ کر جماعت میں شامل ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت پڑھائیں گے، اس کے بعد آپ بیٹھے، التحیات وغیرہ پڑھی اور آپ نے سلام پھیر دیا، یہ دوسرا گروپ اس نے ایک رکعت نبی کریم کے ساتھ پڑھی، یہ سلام نہیں پھیرے گا اور چپ چاپ واپس چلا جائے گا اور کفار کے سامنے ہو جائے گا، اور پہلے والا گروپ واپس آئے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سلام پھیر چکے ہیں، یہ آنے والا گروپ کچھ بھی نہیں پڑے گا، بس قیام میں اتنی دیر خاموش کھڑا رہے گا جتنی دیر میں الحمد شریف یا سورت وغیرہ پڑھی جاتی ہے، خاموش کھڑا رہے گا اور پھر رکوع سجود کر کے سلام پھیر دے گا۔ اب یہ واپس جائیں گے اور جو دوسرا گروپ ہے وہ آئے گا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسری رکعت میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اب یہ ایک رکعت پڑھیں گے اور اس میں باقاعدہ الحمد بھی ہوگی، قرات وغیرہ بھی کریں گے اور پھر آخر میں سلام پھیر دیں گے۔ اس کا طریقہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے درمیان ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ ان کے لیے نماز قائم فرمائیں یعنی ان کی امامت فرمائیں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ قائم ہو جائے، آپ کی اقتداء میں کھڑا ہو جائے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ یہ اپنا اسلحہ تھام کر رکھیں۔ اس میں دو قول ہیں، یا تو یہ جو فرمایا کہ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، ان سے مراد وہ گروپ ہے جو دشمنوں کے سامنے ہے کہ وہ ہتھیار تھام کر رکھیں، یہ نماز ادا کریں، اور اگر اسی گروپ کو مراد لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آیا, تو اس سے مراد ہے کہ چھوٹے ہتھیار جو نماز کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بنے. جیسے تلوار اگر میان میں رکھی تو رکو میں یا سجدے میں جاتے ہوئے, سجدے میں خاص طور پہ جاتے ہوئے شاید زمین پہ اٹکے, تو ایسے بڑا ہتھیار اتار دیں اور خنجر وغیرہ اپنے ساتھ پھر بھی لگا کر رکھیں. فَإِذَا سَجَدُوا, پھر جب یہ جو گروپ آپ کے ساتھ ہے یہ سجدہ کر لیں, فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ, تو یہ آپ کے پاس سے ہٹ جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا, اور چاہیے کہ پھر وہ دوسرا گروپ آئے جس نے آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھی. فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ, پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں یعنی ایک رکعت پڑھیں. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ, اور چاہیے کہ وہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار تھام کر رکھیں, یعنی احتیاط پسندی بھی ساتھ ہونی چاہیے اور ہتھیار کی طرف بھی متوجہ رہیں. تو اس طریقے سے پھر باقی پورا طریقہ نہیں بیان قرآن عظیم میں ہوا کہ پھر یہ گروپ جائے گا اور دوسرا گروپ آئے گا, نبی کریم سلام پھیر چکے ہوں گے, وہ بغیر قرآت کے اپنی نماز ادا کرے گا, پھر یہ جانے والا گروپ دوبارہ واپس آئے گا اور یہ اپنی قرآت کے ساتھ نماز کو مکمل کرے گا. آگے جو آیات ہے اس کا شان نزول یہ ہے جو بظاہر تو پچھلی آیات سے ریلیٹڈ ہی نظر آتا ہے, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں گئے اور وہاں پہ مسلمانوں کو فتح ہوئی, بہت سے کفار مقید ہوئے, بہت مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو سب مطمئن ہو گئے, سب کفار بھاگ گئے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. تو ایک کافر نے آپ کو ملاحظہ کیا کہ آپ تنہا جا رہے ہیں, تو وہ تلوار لے کر چپکے سے پہاڑ کے پیچھے سے آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے چاہا کہ آپ پر حملہ کرے, اور اس نے آگے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے آج کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجھ سے میرا رب بچائے گا, اللہ بچائے گا. اور پھر آپ نے دعا فرمائی, تو اس کافر نے آپ پر حملہ کرنا چاہا تو وہ اوندھے منہ زمین پہ گر گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھایا اور فرمایا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ اس نے پھر معذرت کرنا شروع کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہی عبادت کے لائق ہے اور میں اس کا رسول اور اس کا نبی ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں, میں اس کی گواہی تو نہیں دے سکتا, لیکن ہاں میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے جانے دیں گے تو میں کبھی بھی آپ کے خلاف جنگ نہیں کروں گا اور آپ کے خلاف جنگ کرنے والوں کی مدد نہیں کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا, اس کو آزادی دے دی. جاتے جاتے وہ یہ کہتا ہوا گیا کہ آپ یقیناً مجھ سے بہت بہتر ہیں, کیونکہ جب اس کے پاس اسلحہ تھا تو حملہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود قدرت کے اس سے درگزر فرمایا. اور اس لحاظ سے بھی بہتری کہ جب اس کے ہاتھ میں تلوار تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ خوف کے کوئی آثار نمایاں نہیں ہوئے, اور جب آپ نے تلوار اٹھائی تو اس کے قلب میں, اس کے دل میں روب پیدا ہوا, خوف پیدا ہوا اور چہرے سے اس کے آثار بھی نمایاں ہوئے. تو ہر لحاظ سے اس نے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھ سے بہتر بنایا ہے. تو اس کے بارے میں یہ اگلی آیات ہیں, لیکن پچھلی آیت کے بارے میں تھوڑی سی بات مزید یہ کہنا مناسب ہوگا کہ صلاۃ الخوف پر اگر ہم توجہ کریں تو اس سے معلوم ہوگا کہ ایک بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز کی ادائیگی انتہائی محبوب ہے, کہ حالت جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نماز ادا کی جائے, اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی ادائیگی محبوب اور مرغوب رہی, اور آپ نے حالت جنگ میں بھی کوئی اشد ضرورت پڑی, جیسے غزوہ خندق کا مسئلہ تھا کہ وہاں ایک لمحے کی فرصت نہ مل سکی تو الگ مسئلہ ہے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی حالت جنگ میں بھی نماز کو قضا نہیں فرمایا. دوسرا یہ کہ جماعت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب ہے, ورنہ یہ بھی حکم ہو سکتا تھا کہ تم لوگ تنہا تنہا ایک ایک آدمی جا کر نماز ادا کرے اور باقی پورے لوگ کفار کے سامنے رہیں, لیکن نہیں, جماعت کا باقاعدہ اہتمام کا حکم دیا گیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ چونکہ نماز ادا کرنا فرض, جماعت ادا کرنا واجب, اگرچہ یہ دوران سفر تھے وجوب تو نہیں تھا لیکن استحباب تو پھر بھی باقی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف میں باقاعدہ تلقین فرما دی جماعت کی, لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو نماز اور پھر اس کو جماعت سے ادا کرنا بہت زیادہ محبوب ہے. اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے, اور موجودہ جو زمانے میں معاشرے میں ہماری نئی نسل خاص طور پہ ہے, ینگ جنریشن ہے, اس کو توجہ کرنا چاہیے کہ بعض اوقات یہ منظر دیکھا گیا ہے اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پوری رات نوجوان نعت خوانیوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور جب صبح فجر کا وقت آتا ہے تو جماعت کے لیے جاتے ہوئے قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، مؤذن صاحب حی علی الصلاح حی علی الفلاح پکار رہے ہوتے ہیں اور نوجوان نعت خوانی ختم کرنے کے بعد سیدھے اپنے گھر اور بستر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت قابل توجہ رویہ ہے کہ نعت خوانی میں بیٹھنا باعث فضیلت ضرور ہے اور ایک مستحب کام ہے، لیکن نماز فرض اور جماعت واجب، فرض اور واجب کو ترک کر کے فقط انسان مستحبات میں لگ جائے تو یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے اور اس قسم کے نوجوانوں کو یقیناً سمجھانا ہوگا۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ اگر کوئی نعت خوانی کی محفل رکھتا بھی ہے تو اس میں کسی مستند اور اچھے عالم دین کا ایک بیان بھی رکھا جائے جو اصلاحی موضوع پر بیان کریں اور اس میں باقاعدہ نماز کی ترغیب و نماز کی اہمیت واضح کی جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ مستحبات اپنے مقام پر ہیں لیکن مستحب کا اختیار کرنا یہ آپ کی پسند ہے اور فرض اور واجب کو محبوب رکھنا، اس کی ادائیگی کو پسند کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو اپنی پسند پر فوقیت دیں۔ لہذا نعت خوانی کوئی ناجائز نہیں ہے، نعت خوانی اگر انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کو ترتیب یاد رکھنی ہوگی کہ سب سے اوپر فرض ہوتا ہے، پھر واجب، پھر سنت موقعہ، پھر غیر موقعہ، پھر مستحب کا درجہ آتا ہے۔ نعت خوانی میں شرکت مستحب اور اس سے پہلے چار درجے اعمال کے اور ہیں، ان پہ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا ان اعمال کو ہم نے پورا کیا یا نہیں کیا، انہیں اختیار کیا کہ نہیں کیا۔ ان چار اعمال کو ترک کر کے ان کی طرف سے بے توجہی کے بعد ہم صرف مستحبات کو سمجھیں کہ یہ راہ نجات ہوگی اور ہماری بخشش ہو جائے گی، یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ اور یہ فکر ہمیں کسی اخروی بہت بڑے نقصان کا شکار کروا دے۔ تو اسی لیے قرآن کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ جب انسان قرآن پڑھے گا، قرآن کو سنے گا، تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باوجود نبی ہونے کے اور آپ کے صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ صحبت میں رہتے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، قطعی جنتی تھے، اس کے باوجود حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور جماعت کو ترک نہیں کیا، اور ہماری حالت یہ ہے۔ اگر واقعی ہم نبی کریم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر واقعی ہم صحابہ کرام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس دعوے کے مطابق اپنے عمل کو بھی سدھاریں اور اپنے دعوے کو اور عمل کو آپس میں ان میں مطابقت پیدا کریں، مخالفت نہ ہو۔ دعویٰ کچھ کہہ رہا ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے، یہ قابل توجہ بات ہے۔ اور یہاں ضمناً ایک بزرگ کا قول بھی بہت ہی پیارا ہے، وہ اپنے ہمیشہ میں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی دعویٰ کرتا ہے اس کا عمل اس کے قول کو سچا یا جھوٹا قرار دے دیتا ہے۔ مثلاً کوئی ایک شخص کہتا ہے میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، تو ہم دیکھیں گے کہ اس کا عمل کیسا ہے، تو عمل بتائے گا کہ واقعی عاشق رسول ہے یا نہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میرے دل میں بڑا خوف خدا ہے، یہ دعویٰ ہے، اب اس کا عمل بتائے گا کہ واقعی خوف خدا اس کے دل میں ہے یا نہیں۔ اب وہ کہتا ہے میرے دل میں بڑا خوف خدا ہے، پھر چوری ڈاکہ کرے اور مطلب یہ کہ اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو، تو کون اس کو کہے گا کہ آپ خوف خدا رکھنے والے ہیں؟ اس کو یقیناً یہ کہیں گے کہ آپ دعوی خوف خدا میں جھوٹے ہیں۔ اس لیے توجہ رکھنے والی بات ہے کہ صرف دعوے، زبانی دعووں سے ہم شاید سامنے والے انسانوں کو تو متاثر کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پسند کو حاصل کرنا، ان کی رضا کو حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس لیے یہ اعمال میں ترتیب اور ان چیزوں پہ غور و تفکر ہمیں چاہیے۔ ہم قرآن کے قریب آئیں، حدیث کے قریب آئیں، قرآن کو بار بار پڑھیں گے تو قرآن ہمیں بار بار ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر دے گا، ہمیں محاسبے کی طرف لے کر آئے گا، عمل کی ترغیب حاصل ہوگی، گناہوں کو چھوڑنے کی طرف دل مائل ہوگا اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو یہ ایک بات بہت متوجہ طلب تھی، اس کو ذہن میں رکھیے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں، دیکھیں اللہ نے فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ سنبھال کر رکھیں۔ چلیں ہم اس پہ انشاءاللہ عز و جل کل کے پروگرام میں کچھ کلام عرض کریں گے، چونکہ اب پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ کل اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب